En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det her, det er så vildt et indgreb i den danske model, så vi mener faktisk, at man skal tage forslaget af bordet eller afholde en folkeafstemning, sådan så de kan høre, hvad det er, befolkningen mener om det her. Ja, sådan lød det. Men man behøvede egentlig slet ikke tænde for lyden, da fagbevægelsens topbosser tirsdag troppede op i samlet flok og stirrede ind i tv-kameraet. Deres ansigtsudtryk sagde det hele. Hold nallerne fra Stor Bededag. Ellers... ja, ellers hvad? Tidligere har en af bosserne, FOA-formand Mona Strib, varslet, at det kan ende med et nej til den kommende overenskomst, hvis regeringen fastholder at afskaffe Stor Bededag. Er det tomme trusler? Eller vil fagbevægelsen virkelig trække landet ud i en stor konflikt, der sætter store dele af samfundet i stå på grund af en helligdag i maj? Mona Strib er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg starter måske lidt atypisk sted. Går du i kirke på Stor Bededag? Nej. Altså, det er jo en helligdag i kalenderen. Er det også en helligdag for dig? Ja, det er en helligdag i den forstand, at det er typisk der, hvor familien har inviteret til konfirmationer. Eller det er den dag, hvor man også har tid til at hente de ældre i familien til en hyggelig familiedag. Jeg spørger dig, fordi jeg i går havde en biskop i studiet for at tale om det religiøse ved Stor Bededag. Han sagde jo for eksempel, at Stor Bededag er en dag, hvor vi fordyber os i bøndens betydning. Betyder dagen også det for dig? Nej, det gør Stor Bededag ikke. Mm. Og hvis jeg sådan skal tænke over, hvordan har medlemmerne reageret på det her udspil, så har det heller ikke været det, der har været reaktionen fra vores medlemmer. Men det er jo en fridag. For rigtig mange, for vores medlemmer, der er det en dag, hvor de arbejder. Altså 80% af vores omsorgsmedhjælpere, de er på arbejde den dag. Mm. 70% af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er på arbejde den dag, men har så til gengæld en god honorering, fordi det har vi forhandlet hjem i overenskomsten, og har oven i det også en erstatningsfri dag. Du siger, når dine medlemmer skriver til dig. Mm. Hvad skriver de? Jamen, der er mange, der skriver, hvordan kan jeg overhovedet være gået med på det? Spørgsmålstegn. Mm-hmm. Eller kunne man ikke foreslå noget andet? Kunne det ikke være noget, man samlede i stedet for? Eller kunne vi ikke få det som frit valg? Eller hvis nu, at den her dag skal væk, hvordan kan vi så få en anden fridag, når I skal forhandle overenskomster? Der må jo være nogle penge til overs. Men du sagde før, Mona, at det er 70 eller næsten 80% af dine medlemmer, der faktisk går på arbejde på den her dag. Mm. Hvorfor er det så vigtigt at beholde den som fridag, hvis I alligevel er på arbejde? Jamen, de får jo en erstatningsfridag for dagen. Så Stor Bededag er sammen med andre helligdage eller særlige fridage er jo blevet en del af det samlede billede, vores medlemmer har. Hvornår er det, vi kan regne med at holde fri sammen med familien? Så når de er på arbejde Stor Bededag, så er det typisk på en sådan måde, at man kalder det en weekendpakke. Altså, borgerne får ikke samme service på helligdage som på hverdage. Mm. Der er lidt forskel. Og det betyder, at man typisk har en kortere dag den dag, men man ser også frem til, den her dag, hvor jeg er på arbejde, udløser så en anden fridag for mig. Så det er jo en del af sådan det samlede billede af, hvad der er forhandlet hjem af aftaler. Og vi har jo, netop fordi der er helligdage i Danmark, så har vi jo forhandlet forskellige aftaler for vores medlemmer alt efter. Har man så en helligdags fri, så har der været behov for at opspare til et sådan helligdagstillæg, fordi man jo så ikke har løn den dag. Mm-hmm. Er man på arbejde, så har vi skulle forhandle tillæg hjem og erstatningsfri dage. Andre igen har årsnorm, ja, hvor det i løbet af et år skal man levere x antal timer. Mm-hmm. Så der er mange forskellige variationer. Men jeg sidder lidt og leder, Mona, efter det gode argument for, hvorfor man ikke skal afskaffe store bededag. I mener jo ikke, man skal afskaffe store bededag, og du begynder at fortælle mig om tillæg og forskellige andre ting, der er blevet forhandlet hjem. Det lyder ikke særlig helligdagsagtigt. Altså, det lyder som, hvad skal man sige, vilkår på arbejdspladsen. Ikke noget, der som sådan har med en helligdag at gøre. Jamen, en helligdag er en fridag. Det er jo derfor. Det er derfor. En helligdag er en fridag. Og det er slemt, hvis den forsvinder. Ikke fordi I holder fri, men fordi I så ikke får de tillæg, I normalt vil få den dag. Jamen, det, der er slemt lige nu, det er, at vi har en regering, som starter med at proklamere, og det var vi faktisk rigtig glade for, nu nedsætter vi en permanent trepartsinstitution. Fedt. Altså, de anerkender, at vi som arbejdsmarkeds parter kan indgå i løsninger på store samfundsmæssige udfordringer. Tak for det. Og så starter de så med at ignorere fuldstændig, at vi siger til dem, hvis I har tænkt jer at afskaffe en helligdag, mm-hmm, så indkald os til trepartsforhandling, så vi kan få diskuteret, er der noget andet, vi kan byde ind med i stedet for at øge det her arbejdsudbud? Så vi også kan diskutere til den præmis, de lægger ind, at den her helligdag skal bruges til at finansiere forsvarsudgifter. Ja. Det er jo ikke en varig besparelse, man hyster på den her dag. Så vreden, kritikken i fagbevægelsen, den går måske mere på, at I ikke er blevet inddraget, end at det lige handler om store bededag? Ej, vreden er jo stor på selve store bededag. Det er den i store og brede dele af befolkningen. Så den, altså man kan ikke sige, at det ene overskygger det andet. Mm-hmm. Men min professionelle vrede som faglig organisation, den går på, at der ikke er indkaldt til trepartsforhandling. Fordi det, man har fremlagt, det er jo ikke bare et beslutningsforslag til Folketinget om at afskaffe en bededag. Der fremlægges et lovforslag, hvor man direkte går ind og blander sig i, hvad arbejdsmarkedets parter har aftalt i overenskomsterne, uden at lytte til os et eneste sekund. Uden at holde et eneste møde med os om, hvordan ser det her ud. Mm-hmm. Og det, der er fremlagt, synes vi, er direkte sjusk. Så kort kan det siges. Og nu har I så været ude med to opfordringer til Christiansborg. Fortæl mig om de to opfordringer. Jamen, de to opfordringer, som fagbevægelsen på tværs af den private og den offentlige sektor, altså på tværs af hele vores hovedorganisation, der siger vi et, få det her forslag i bordet. To, start en folkeafstemning om det her. Lyt lige til, hvad Danmarks befolkning siger til det her forslag. Mm-hmm. Hvis ikke I kan finde ud af at gøre det selv som regering, så skubber vi lidt til Folketingets øvrige partier. Gør noget ved det. Og tre, så står der jo den næste trepartsforhandling. Vi står stadigvæk klar til at komme ind og forhandle, mm-hmm, og diskutere løsninger. Det gør vi sådan set altid. Jeg skal bare lige forstå, hvad skal man sige, processen, i hvert fald de to første opfordringer eller krav, kan man sige. Det første, væk med forslaget. Ja. Ellers hvad? Jamen, det har jo den implikation lige nu, at Folketinget sådan med et pindestrøg har et lovforslag på bordet, hvor de fjerner overenskomstbestemmelser. Det betyder også, at de ikke bare fjerner overenskomstbestemmelsen. De fjerner faktisk også det proveny, der vil ligge tilbage, hvis helligdagen ryger, mm-hmm, som vi så kunne bruge til noget andet. Og det er jo sådan set penge, som vi har brugt af rammen til at forhandle forskellige løsninger. Det er da fuldstændig urimeligt, de skal sådan bare fjernes med et slag. Men det, I siger, det er nu, få det forslag væk, ja, og så spørger jeg, ellers hvad? Så tror vi faktisk på, at der kan blive voldsomt stor ballade. Det er helt tydeligt, at det her giver større reaktion, også end jeg selv faktisk havde forudset, lige da jeg lyttede til forslaget første gang. Altså jeg startede faktisk, det er jeg nødt til at indrømme, med at være rimelig naiv, og stod i de repræsentative forsamlinger, jeg har, og sagde, rolig nu. Lad os nu kigge på, hvad er det for et forslag, de kommer med. lad os byde ind med, hvordan kan det arbejdsudbud skaffes på anden vis. Mm-hmm. Det byder vi gerne ind med. Vi bliver selvfølgelig indkaldt til forhandling. Og jeg var målløs over, at vi ikke blev indkaldt til forhandling. Og der er et kogekar derude. Altså, vi har jo i gang sat en underskriftindsamling blandt lønmodtagerne i Danmark, og det sagde kapav. Mm-hmm. Altså, jeg tror, det er første gang, jeg har set en underskriftindsamling få så hurtig fart, da den blev lagt ud. Det koger derude. Det koger derude, hvis regeringen ikke følger din og resten af fagbevægelsens opfordring til at få forslaget bordet, hvad sker der så? Jamen, jeg tror jo, det kan få en risiko for, at det bliver blandet sammen med de igangværende overenskomstforhandlinger, der er på det private område. Mm-hmm. En meget træls situation. Og jeg har det også sådan selv, at der er i forvejen stor vrede og frustration og bekymring ude på de offentlige arbejdspladser. Og hvis vi skal starte de offentlige forhandlinger med at sige, ja, det kan godt være, der forsvandt noget værdi af det, I havde. Vi har sådan set ikke mulighed for at forhandle det hjem. Eller vi bliver nødt til at bruge nogle af de midler, der er til rådighed, ja, ikke på løn, ja, men på noget andet. Så reagerer medlemmerne jo, fordi inflationen er så himmelhøj, som den er lige nu. Så de snakker jo løn, løn, løn. Så du siger, Mona Stribe, at hvis ikke regeringen får det her forslag om at afskaffe store bededag væk fra bordet, så risikerer det at påvirke overenskomstforhandlingerne. Ja. Er det noget, du ser som en risiko, eller er det faktisk noget, du håber på? Ej, jeg ser det som en risiko, men man håber aldrig på, nej, at det her det ender som en stor konflikt. Men jeg kan komme i en situation. Ja. Jeg kan komme i en situation, hvor trykket og reaktionen fra medlemmerne er så stor, at jeg ikke, hvis jeg ønsker at fortsætte også med at være forhandlingsleder, vil kunne anbefale et resultat, hvis ikke vi kan få hentet noget af den tabte købekraft tilbage, og også få rettet op på de fadæser, der bliver lavet med det her forslag. Og så kan jeg jo komme i en situation, hvor jeg siger, jeg kan sådan set ikke anbefale det resultat med, altså så langt som vi nu kan komme, så vi ender i en forlisinstitution og sidder der og bøvler med hinanden. Mm-hmm. Og det vil jeg da for enhver pris gerne undgå. Okay. Du har ellers tidligere været ude og sige, både til Børsen og til A4, at hvis ikke det her forslag kommer på bordet, så kan det jo ende med, at vi må stemme nej til overenskomstresultatet. Ja. Det lyder jo ikke som noget, du sådan ser som en risiko, du for alt i verden vil undgå. Det ser ud som om, du ser det som en nærmest logisk konsekvens. Hvis regeringen fastholder at afskaffe store bededag, så må vi stemme nej til overenskomsten. Ja, det er der en risiko, at altså som formand for en organisation, så kæmper man altid for at få et overenskomstresultat hjem, som medlemmerne kan stemme ja til. Så hvis risikoen er, at vi ikke kan nå et resultat, hvor vi sådan helhjertet kan anbefale medlemmerne, det her det er sådan set så langt, vi kan komme, og vi synes også, at det er et anstændigt resultat, så vi anbefaler jer at stemme ja. Det er en risiko. Det lyder ikke bare som en risiko for mig. Det lyder også som en trussel. Ej, jeg stiller mig aldrig op med tomme trusler. Nej, jeg siger ikke tom trussel. Når jeg fortæller om et risikobillede, så er det jo en vurdering af, mm-hmm, hvad der er på spil her. Og det, der er på spil, det er ud over selve helligdagen, ud over det, at der tabes økonomi på det i vores overenskomster, så er det faktisk, at den her regering med et pennestrøg blander sig direkte i, hvad arbejdsmarkedets parter skal aftale med hinanden. Det er helt grundlæggende et slag ind i hele vores aftalemodel på det danske arbejdsmarked. Og det er på samme tid, hvor de faktisk har besluttet sig for, og det er vi rigtig glade for, at anlægge et annullationssøgsmål, fordi EU vil lovgive om mindstelønnen. Så der er jo noget, der skriger imod hinanden her. Ja. En regering, der både vil nedsætte en varig trepartsinstitution, mm-hmm, anlægge annullationssøgsmål, mm-hmm, og så i øvrigt, uden at blinke med øjnene, uden at ryste på hænderne, med et pennestrøg, sådan strejfer alt det og sletter alt det, mm-hmm, vi har til at stå i overenskomsterne. Jeg fatter det simpelthen ikke. Okay, men hvis du kan sige det helt klart her, Mona Stribe, hvis regeringen fastholder og afskaffe store bededag, så stemmer vi nej til overenskomstresultatet. Er det sådan, verden hænger sammen? Nej, for det kan jeg først sige den dag, vi står med et resultat. Vi kæmper altid for at få et godt resultat. Så jeg kan ikke vide, hvor godt det lykkes på det private område at forhandle sig igennem det her moras. Og jeg vil da også gå efter på det offentlige område. og retter op på de skader, der er sket. Ja. Selvfølgelig vil jeg det. Okay, fordi når jeg spørger dig indgående til det her, så er det, når jeg har... Jeg hørte jo dig sige det til Børsen og til A4 tidligere. Nu siger du, det er en risiko i dag. Jeg hørte det som en trussel i de medier, det her med, hvis I fastholder den her store bededag, så kan det altså ende med et nej til overenskomsten. Og så sidder jeg og tænker, hvad har de to ting med hinanden at gøre? Store bededag er jo ikke en del af overenskomstforhandlingerne. Arbejdsmarkedets parter sidder og forhandler vilkår, så kommer regeringen med en eller anden bold udefra. Det har jo intet med arbejdsmarkedets parter som sådan og deres forhandlinger at gøre. Hvad er logikken i at stemme nej til et overenskomstresultat, bare fordi regeringen kommer med noget lovgivning? Fordi regeringen har grebet ind i overenskomstens bestemmelser. Regeringen har ikke bare stillet forslag om at afskaffe en helligdag. Regeringen har direkte inde i lovforslaget beskrevet i detaljer, for hvilke grupper sker hvad som følge af det her. Ja. Det betyder, at de fjerner de aftaler, vi har indgået som arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne med et pennestrøg. Og det er det, man er nødt til at forstå, at det er ganske alvorligt. Det betyder, at der hvor dit 0,45 ikke rækker, der mister vi værdi. Altså overenskomsten mister værdi. Og her tror jeg, at nogle af lytterne har svært at følge med. Forklar mig lige det med de 0,45. Det er sådan, at regeringen i forbindelse med, at de fremlægger det her lovforslag, så er der månedslønnet, som får 0,45 i løntillæg som kompensation for, at de fjerner bestemmelserne. Så er kompleksiteten jo stor, og derfor er det svært at kun have et svar på det her. For nogle lønmodtagere, så får man kompensation. For andre får man ikke. Eksempelvis timelønnet, og dem er der rigtig mange af, der siger regeringen, jamen I kommer jo til at arbejde mere, og der får I jo jeres løn, så I skal ikke have et tillæg oveni. Det her, det har faktisk også betydning for overførselsoverenskomster. Altså uligheden skriger til himlen, fordi der vælger man at sige, at der skal ikke kompenseres for det her bum. Og det, som regeringens regnestykke går ud på, det er jo, når de regner i arbejdsudbud. De skaffer jo økonomien ved at regne i arbejdsudbud. Det arbejdsudbud, det får man på det private område, ikke på det offentlige. Så siger man, vi kan spare 2.700 offentlige ansatte ved at gennemføre det her forslag. Fordi mængden af arbejde øges jo ikke. Jo, det gør det. Daginstitutioner skal holde åben. Så siger regeringen, det dutter vi er for, som det hedder i populært sprog. Altså, det kompenserer man kommunerne for. Men den samlede økonomiske serviceramme i kommunerne må ikke stige. Når man fjerner en helligdag, så betyder det også, at så skal man arbejde anderledes den fredag, det nu er. På ældreområdet, det bliver I ikke kompenseret for. Det betyder, at kommunerne skal spare for at indføre det her. Så vi risikerer med den måde, man har sammenstrikket det her lovforslag på, at vi både kommer til at miste en helligdag, miste værdi i overenskomsten, og at man oven i det også gennemfører på den her baggrund besparelser i den offentlige sektor. Og så er der faktisk endnu et element, som det bliver jo komplekst det her. Ja. Der er et endnu element, som vi ikke har trukket ind i endnu. Når vi kigger på balancerne mellem timelønnet i den offentlige sektor og i den private sektor, så risikerer vi faktisk også, at det her kan påvirke reguleringsordningen. Den reguleringsordning, der betyder, at det offentlige og private arbejdsmarked lønmæssigt sådan skal følges ad. Så vi risikerer også, at vi skal betale via reguleringsordningen. Så der er meget stor effekt af det her, som er negativ effekt. Så jeres ene opfordring til regeringen direkte er, væk med det her forslag. Jeres anden opfordring til Christiansborg er, hvis ikke regeringen gør det, jamen så må vi have en folkeafstemning. Fortæl mig om det. Jamen, det er jo helt tydeligt, at det her har betydning for mange. Og jeg synes, det er helt tydeligt på reaktionerne fra borgere fra nær og fjern, at rigtig mange siger, det her det er uhørt, det vil vi ikke være med til, find på noget andet, gør noget andet. Så vi synes faktisk, at Folketinget bør lytte til borgerne. Hvis ikke de vil lytte til, at vi taler på vegne af lønmodtagerne, så spørg dem direkte selv. Hvis man laver sådan en folkeafstemning, det kalder man en vejledende folkeafstemning, ja. Så skal 60 mandater støtte om. Der behøver ikke være flertal, bare 60 mandater i Folketinget. Det er kun sket én gang før i Danmark i 1986, ja. Da Schlüter ville have sin EF-pakke til folkeafstemning. Han havde et flertal mod sig i Folketinget, så smed han ud en folkeafstemning og fik et ja til sin EF-pakke. Men så længe det er en vejledende folkeafstemning, lad os sige, at vi fik den vejledende folkeafstemning. Det er jo ikke engang se. Altså, regeringen behøver ikke følge resultatet. Det er bare vejledende. Det er rigtigt. Og Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, som jo heller ikke er vild med ideen om at afskaffe store bededag, han siger, det er et kæmpe apparat til 100 millioner kroner, man sætter i gang med en folkeafstemning. Det gør vi helst ikke. Mona Strib, en vejledende folkeafstemning, som regeringen ikke engang behøver at følge resultatet af, er det 100 millioner kroner værd? Ja, fordi det er 100 millioner kroner værd, at vi bevarer den danske model. Altså, man bliver nødt til at forstå, at det her, det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange helligdage skal der være i Danmark. Det, regeringen fremlægger, det er et forslag, hvor de går ind og fjerner bestemmelser i de aftalte overenskomster. Mm. Og det er jo bestemmelser, vi ikke er kommet hverken sovende til eller gratis til. Og de ting forstår jeg godt. Det, jeg så er nysgerrig på, det er, hvis regeringen ikke følger jeres idé om at droppe forslaget, og hvis det ikke lykkes, det er jo ikke sikkert at finde 60 mandater. Det er ikke sikkert, der er 60 mandater i Folketinget, der vil anbefale en vejledende folkeafstemning. Så hvis forslaget bliver på bordet, og I ikke får jeres folkeafstemning, hvad så? Ja, så kommer vi over på Christiansborg og hilser på med en lille demonstration. Og hvis det så ender med, at det er vedtaget endnu, igen, man fortsætter, så står vi med en situation, hvor vi siger, vi finder os ikke i, at de bare fjerner et proveny af noget, vi har haft aftalt. Det kommer vi til at stå fast på, skal bevares. En stor konflikt. Der er risiko for en stor konflikt. Mm-hmm. Det er ikke en trussel, det her, men et risikobillede, som ikke er så urealistisk. Jeg havde en arbejdsmarkedsforsker i studiet for nylig, der hedder Søren Kaj Andersen. Han siger, jamen altså, hvis der kommer en stor konflikt, så kommer der et regeringsindgreb, som så stadfæster overenskomstresultatet. Hvad så? Jamen, det kan da godt være, at der gør det. Altså, så har regeringen en valgperiode. Så bliver det nok ikke genvalgt. Nytårstalen, Mette Frederiksens, hørte jeg, du har hørt den garanteret også, og hun nævner jo det her med stor bededag. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. Hun siger i nytårstalen, jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Det lyder næsten komisk, når hun siger det. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringer herhjemme, hvis vi ikke, hver og en, er klar til at yde mere. Er du klar til at yde mere, Mona Strib? Ja, for pokker, det er jeg. Og det har vi været ombord i længe. Altså, bare et sted. Nu er jeg dybt kritisk over for, hvordan man regner i arbejdsudbud. Den her arbejdsudbudsregnemaskine, man har i Finansministeriet, den kan kun regne positiv effekt ud, hvis det sker i form af besparelser eller forringelser. Dybt mm-hmm. mystisk. Mm. Hvis det sker i form af, at man for eksempel sagde, vi har 70% af de offentlige ansatte, de er på deltid. Vi har brug for, at der leveres flere arbejdstimer. Så siger vi ja tak. Ja tak til at arbejde noget mere. Ja. Vi har da medlemmer, der meget gerne vil gå op i tid. Jamen, det kan regnemaskinen ikke regne med som positivt arbejdsudbud. Aha. Handlede det ikke om, at vi skal levere noget mere arbejde? At vi skal arbejde noget mere? Det vil vi gerne. Og siger I ikke, at I gerne vil kompensere os for at arbejde på den store bededag? Mm-hmm. Hvad er så forskellen på at lægge det arbejde på store bededag, ja. Eller lægge det på alle mulige andre dage af året? Spørgsmålstegn, ja. Og så jeg har endnu spørgsmålstegn, så det er dig. Kan regeringen finde de samme penge med den øvelse, du foreslår? Ja. Altså lade de ansatte gå lidt mere op i tid? Ja. Kan man finde de samme milliarder til forsvaret, er det jo, som man kan ved at afskaffe store bededag? Ja, det kan man da. Og man kan også vælge at sige, prøv at høre her. Vi vil gerne indføre skattelettelser. Det er også dybt kritisk overfor. Men det er der et flertal for. Men det kan vi ikke nu, fordi vi har brug for i vores regnestykke at kunne opskrive med 3 milliarder til det lige nu, til forsvaret lige nu. Jamen, så kunne man jo vente med at indføre skattelettelser. Så ja, vi tror på, at der kunne findes andre gode løsninger. Kunne vi komme i en situation, hvor regeringen også sagde til os, jamen, I kan ikke kun indføre det, der er populært for jer. Vi vil have et eller andet bud på noget, vi gerne vil have indført. Det kunne vi da godt blive mødt med. Jamen, så lad os drøfte det med vores medlemmer. Det har vi ikke fået mulighed for. Altså, det er lidt som sådan en tyv om natten, og det skal helst gå så hurtigt som overhovedet muligt. Måske i håbet om, hov, opdagede de det overhovedet? Mm-hmm. Ja, det kan jeg love jer for, at medlemmerne har opdaget, hvad det er, der er på vej her. Kunne SVM-regeringen sidde en anden situation i dag, hvis de havde talt med i tide? Kunne man faktisk have fået fagbevægelsen til at være med til at anbefale at afskaffe store bededag? Ja, jeg er lige ved at tro, at man kunne have fået fagbevægelsen med til at kigge på, hvad gør vi samlet set, ikke kun med helligdage, men med særlige fridage? Er der noget, vi kan samle? Kan vi gøre noget på en anden måde? Så, ja, ved Gud, det tror jeg, vi kunne. Så vreden er i virkeligheden primært det her med, at I er ikke blevet involveret. Det er ikke så meget det med store bededag. Måske kunne I endda have været med til at anbefale afskaften. Problemet er, at regeringen ikke hører jer. Vreden er dobbeltrettet. Fordi de 7,4 timer for store bededagen, dem kan man godt finde på et år på en anden måde. Vi snakker faktisk om, at vi har kæmpemæssige lønmodtagergrupper, som siger, at vi vil gerne have 4 dages arbejdsuge. Balancerne imellem familieliv og arbejdsliv fungerer ikke. Vi har behov for at få indflydelse på, hvordan vi tilrettelægger arbejdet. I skal beskytte vores frihed. Så vi var nok ikke kommet på at sige fjern en helligdag. Men kunne vi have fundet en løsning, hvor man fandt 7,4 arbejdstimer i løbet af et år? Ja, det kunne man. Havde man så fået det arbejdsbud, man har behov for? Ja, det havde man. Den nuværende overenskomst for 600.000 privatansatte, den udløber 28. februar. Tror du, at man når at blive enige om en ny overenskomst inden da, eller ender det her en stor konflikt? Altså, hvis jeg skal vurdere lige nu, så vil jeg sige, at risikoen for at ende i en stor konflikt, den er nok større den her gang, end den har været ved de sidste mange overenskomstfornyelser. Så risikoen for en stor konflikt er større end sandsynligheden for, at vi faktisk får en overenskomst inden den 28. februar? Ja, det er min vurdering lige nu, men jeg krydser bestemt fingre for, at vores topforhandlere på det private område, de virkelig får forhandlet en god overenskomst hjem, fordi det er ikke målet at få en stor konflikt. Altså, jeg vil målet sige, er at få et godt resultat. Jamen. Hvis jeg sad som forhandler, som top for en anden ved det bord, så vil sige, det er nok ikke noget, der skubber til min arbejdsmoral at vide, at uanset hvor lækker en overenskomst, jeg ender med at lave, så kommer folk til at stemme ned på grund af store bededag. Noget, jeg slet ikke har noget med at gøre. Nej, det er ganske ødelæggende. Mm-hmm. Og selvom noget er ganske ødelæggende, så bliver det aldrig så demotiverende, at vi ikke som forhandlere fra fagbevægelsen lægger os i selen for, vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få en god overenskomst. Prøv at høre her. Vi har noget at skænde hen. Købekraften har fået en ordentlig en på sinkedusen. Mm-hmm. Så vi har noget på hjerte på lønmodtagernes vegne, og det kommer i den grad til at handle om løn. Og så er det jo at sørge for, at den udhuling, som regeringen skaber ved at snuppe ind i overenskomsterne, det finder vi os ikke i. Det proveny, det skal vi have med os hjem. Mona Strib, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Programmet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.